Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 października, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zatrzymany mieszkaniec kamienicy w Inowrocławiu, to tam zginęła w pożarze matka z dziećmi. Policja bada, czy mężczyzna ma związek z tragedią. Już ponad 600 tysięcy obcokrajowców zarejestrowanych w systemie ubezpieczeń społecznych. Władze Włoch i Malty od 11 dni nie chcą zgodzić się na przyjęcie statku z migrantami. Jeszcze wczoraj po zebraniu... Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu protest wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczył on okręgu numer 75 w wyborach do Senatu. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach Trójki. Policja zatrzymała jednego z mieszkańców kamienicy w Inowrocławiu, w której wczoraj wybuchł tragiczny pożar. Zginęła w nim matka z trzema córkami. Funkcjonariusze ustalają, czy mężczyzna mógł mieć związek z wybuchem ognia, mówi Monika Chlebowicz z policji w Bydgoszczy. Jeszcze wczoraj po zebraniu przez policję informacji na temat tego pożaru podjęto decyzję o zatrzymaniu jednego z mieszkańców kamienicy. 60-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W tej chwili trwają czynności w celu ustalenia, czy mężczyzna ten mógł mieć jakikolwiek związek z pożarem, do którego doszło w Inowrocławiu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w mieszkaniu zatrzymanego mogło dojść do zarzewia ognia, który przeniósł się na sąsiednie, w którym mieszkała kobieta z córeczkami. Coraz więcej cudzoziemców pracujących w Polsce trafia do rejestru w systemie ubezpieczeń społecznych. Jak wynika z ostatnich danych ZUS-u, składki na ubezpieczenia odprowadzane są od ponad 665 tysięcy obcokrajowców, mówi rzecznik zakładu Wojciech Andrusiewicz. Z czego, co ważne, blisko 500 tysięcy stanowią obywatele Ukrainy. Kolejne miejsca w granicach 40 tysięcy to są obywatele Białorusi, potem w granicach 10 tysięcy są to Gruzini. W sumie od końca czerwca do końca września w ubezpieczeniach społecznych przybyło 20 tysięcy obcokrajowców. Daje to gwarancję, że w razie wypadku czy niezdolności do pracy, a także macierzyństwa, nie zostaną pozostawieni samym sobie. Rodzi się w Polsce coraz więcej dzieci cudzoziemców, którzy są w ubezpieczeniach społecznych. Mamy wypłaty rocznie w granicach między 200 a 300 milionów złotych w ramach świadczeń krótkoterminowych, w ramach zasiłków, w tym zasiłków macierzyńskich. Ale wpłat do systemu ubezpieczeń społecznych w porównaniu do wypłat świadczeń dla obcokrajowców jest więcej, bo o ponad 100 milionów złotych więcej rocznie wpłacają obywatele państw obcych niż z tego systemu wyjmują. Rzecznik ZUS-u przypomniał, że każdy, kto legalnie pracuje i legalnie zamieszkuje w Polsce, nabywa prawa do wszystkich świadczeń związanych z zamieszkiwaniem, w tym do świadczenia Rodzina 500+, czy wyprawki szkolnej. Władze Włoch i Malty od 11 dni nie chcą zgodzić się na przyjęcie statku organizacji pozarządowej z migrantami. Statek Ocean Viking francuskiej organizacji Lekarze Bez Granic podjął 104 migrantów z pontonu u wybrzeży Libii. 18 października jednostkę zgodziła się przyjąć Libia w Trypolisie, ale organizacja nie skorzystała z oferty i zwróciła się o wskazanie bezpiecznego portu do Włoch i Malty. Władze obu państw do tej pory nie udzieliły odpowiedzi. Od 3 dni w identycznej sytuacji znajduje się statek niemieckiej organizacji CI z 90 migrantami na pokładzie. Obie jednostki zwróciły się z prośbą o interwencję do Komisji Europejskiej. Komisja wyjaśniła, że nie może interweniować, bo z taką inicjatywą nie wystąpiło żadne państwo unijne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 10 tygrysów jest uwięzionych w ciężarówce na granicy w Koroszczynie. Jedno zwierzę nie żyje. Prawdopodobnie tygrysy przebywają tam od sobotniej nocy. Z informacji przekazanych Polskiemu Radiu Lublin przez służby graniczne wynika, że tygrysy były przewożone z Włoch prawdopodobnie do wschodniej Rosji. Na białoruskiej granicy w Koroszczynie transport ze zwierzętami został cofnięty ze względu na brak odpowiednich dokumentów weterynaryjnych na przejazd tranzytem przez Białoruś. W tej chwili 9 tygrysów jest pod nadzorem granicznego lekarza weterynarii. Zwierzęta są dokarmiane i pojone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach maksymalnie 10 stopni. Tak ciepło będzie w Szczecinie, Wrocławiu i Opolu. 8 stopni w Koszalinie, Bydgoszczy, Warszawie i Łodzi. 7 w Olsztynie, 6 w Suwałkach, a najmniej 4 w Zakopanem. Pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu, choć synoptycy nie wykluczają rozpogodzeń. Na krańcach północnych możliwa krupa śnieżna, a na północnym wschodzie, Przedgórzu Sudeckim oraz w Beskidach także deszcz ze śniegiem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

realizować, rocznie takich umów powinniśmy mieć 300 tysięcy. Zakaz palenia węglem, czy tak, czy nie, 7 trójek na początku 22. Moim gościem dziś jest pan Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Za nami, jak wiemy, rok istnienia programu Czyste Powietrze. Ja wiem, że przez rok cudów, wielkich zmian nie będzie, no ale jeśli chcemy poradzić sobie z wymianą przez 10 lat, no to rocznie powinniśmy podpisywać około 300 tysięcy, jak powiedziałem, umów z tymi, którzy mają trujące piece. Tymczasem przez rok takich umów podpisano ledwie 20 tysięcy. Dlaczego tak niewiele? Panie redaktorze, to nie będę prostował wszystkich informacji, które były przekazywane. Ja odniosę się tylko do kwestii umów. To na dzień dzisiejszy mamy tych umów podpisanych już 44 tysiące. Ten program wystartował 19 września ubiegłego roku i na dzień dzisiejszy mamy 44 tysiące umów podpisanych. To jest jedna sprawa. Druga jest taka... Czerpałem, od razu się wytłumaczę, jeśli pan pozwoli. Czerpałem te wiadomości, te informacje z wypowiedzi danych zebranych przez aktywistów Polskiego Alarmu Smogowego. Ale jeśli pan nawet mówi, że ponad 40 tysięcy, to rzeczywiście jest zasadnicza różnica. Niemniej wobec skali potrzeb nadal bardzo niewiele. Jasne. I dlatego musimy... Pamiętajmy, że ten program to jest program, który jest realizowany w latach 2018-2029. To jest nasze wielkie narodowe zadanie oczyścić powietrze w Polsce. Każdy program, szczególnie na taką skalę i takiej wielkości, on zawsze musi się rozpędzić. Podpisanych mamy 44 tysiące umów, ale pamiętajmy, że to, co jest bardzo ważne, że od 1 stycznia tego roku, i to jest dobry moment, żeby na antenie to przypomnieć wszystkim naszym słuchaczom, że od 1 stycznia tego roku mamy w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulgę termomodernizacyjną podatkową. Po raz pierwszy takie rozwiązanie podatkowe zostało wprowadzone. Ono jest skierowane właśnie do tych wszystkich właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, tych, które są nieocieplone, tych, których korzystamy ze starych pieców. I pamiętajmy, że każdy z nas, takich współwłaścicieli czy właścicieli takich domów, może do 53 tysięcy złotych od podatku dochodowego od osób fizycznych odliczyć. Zachęt zatem jest bardzo, bardzo wiele, bo przypomnijmy, że w ramach tych programów w miastach można liczyć na zwrot 100% inwestycji. W budżecie państwa na przyszły rok 2020 zaplanowano na ten cel, mówię o programie Czyste Powietrze, realizacji, 1 mld zł. No, czyli pan premier wyznaczył panu cele, ale nie da pieniędzy. Tak to wygląda? I tutaj znowu kolejne sprostowanie w stosunku do informacji aktywistów Alarmu Smogowego. Oni zresztą to sprostowanie ode mnie dostali. Aha. My na dzień dzisiejszy, na lata 2019-2020, mamy w budżecie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przewidziane około 3,5 miliarda złotych na ten cel. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz... Czyli na dwa lata mamy dwa budżety, czyli na rok 1,5 miliarda. Mylę się? No, to 3,5 miliarda, to około, to jest 1 700 milionów złotych, natomiast tych pieniędzy, jeżeli będzie taka potrzeba, bo okaże się, że Polacy coraz szybciej, coraz... Że jest zainteresowanie, rozumiem. Że jest zainteresowanie, to ten budżet zostanie zwiększony. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska mamy 6-7 miliardów złotych środków wolnych, więc to są pieniądze, które będą na ten cel kierowane, ale przypomnę jeszcze raz, pamiętajmy, że oprócz widzialnych na kontach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pieniędzy na walkę ze smogiem, mamy również ulgę podatkową, której wysokość za 2019 rok poznamy wszyscy 30 kwietnia 2020 roku, bo ja jestem przekonany, że ta ulga będzie hitem rozliczeń podatkowych. Że zadziała. No oby. A jak wygląda, panie prezesie, procedura? Osoba, która chce wymienić piec, no może liczyć, jak wiemy, na dotację od państwa, czyli od nas wszystkich. Musi zapewne złożyć wniosek, tak? Tak, musi złożyć wniosek, który na dzień dzisiejszy jest kierowany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest miejsce, w którym takie wnioski można składać. No plus zaczęliśmy podpisywać porozumienia z gminami. Mamy na dzień dzisiejszy 590 takich gmin podpisało z nami porozumienia, czyli ponad 1/5 gmin w Polsce już podpisała takie porozumienia. Chodzi o to, żeby schodzić w dół z tą możliwością składania wniosków o wymianę pieca czy o środki na ocieplenie domu, żeby nie trzeba było robić tylko w jednym z 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, ale żeby robić to możliwie najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kotły, które w tej chwili nie spełniają norm emisyjnych, określonych przynajmniej jako klasa trzecia, muszą zostać wymienione na ekologiczne do końca 2022 roku. Co to znaczy? To znaczy te tak zwane ekologiczne piece, one też mogą być piecami, w których możemy opalać na przykład dom, mieszkanie węglem, ale spełniają pewne normy? Tak, no to co jest bardzo ważne, bo ja... Pytam panie prezesie, bo na przykład pisząca pani Anna się martwi, że a propos tych zakazów, zakaz palenia węglem, by wspomniałem o miastach, gdzie taki zakaz całkowity zakaz palenia węglem został wprowadzony, martwi się, bo teraz buduje dom, no myśli oczywiście o ogrzewaniu, o piecu na ekogroszek. Ekogroszek jest dozwolonym materiałem? To pamiętajmy, że nam się przez ostatnie półtora roku udało wprowadzić przepisy, które powodują, że no na polski rynek nie można już wprowadzać tych pieców właśnie takich, o których mówiliśmy, kopciuchów. Bezklasowych takich, tak. Bezklasowych, takich, które powodują, że po prostu z dachów, z kominów naszych domów wylatuje w powietrze w sezonie grzewczym 70-80 kg pyłu, bo takie ilości potrafią z tego wylatywać. Więc po pierwsze, nie ma jakiegokolwiek ogólnopolskiego zakazu korzystania z kotłów na węgiel sprowadzonego. Tak jest, to są decyzje samorządów, miast. To są tak. I mamy tutaj przykład Krakowa, o którym pan redaktor mówił. Kraków rzeczywiście w styczniu 2017 roku w uchwale antysmogowej dla województwa małopolskiego takie postanowienia zostały wprowadzone. 2,5 roku trwało przygotowywanie się miasta do wprowadzenia takiego zakazu i trwała bardzo intensywna wymiana urządzeń ogrzewczych. No, więc przez 2,5 roku to nie jest tak, że któryś z mieszkańców został pozostawiony sam sobie, bo były i programy wsparcia, programy pomocowe. Więc więc myślę, że bardzo uważnie po prostu musimy śledzić to, co dzieje się w naszych gminach, w naszych województwach, bo to nasze gminy i nasze województwa decydują o tym, czym możemy opalać nasze domy. Pytałem pana o procedurę. Wiem, że wnioski miały być rozpatrywane do 90 dni. Taki termin przyjęto. Tymczasem działacze z Polskiego Alarmu Smogowego alarmują, że rozpatrzenie wniosku trwa czasem nawet do 200 dni roboczych. Prawda to? Zdarzają się takie przypadki. A dlaczego tak się dzieje w takim razie? Każdy przypadek na pewno wymaga indywidualnego zbadania, indywidualnej kontroli. Ja od 1 września tego roku mam zaszczyt i przyjemność szefować Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska. Tak. Nie dalej jak wczoraj miałem okazję spotkać się właśnie z szefami wszystkich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Wprowadziliśmy raportowanie na temat tych wniosków, które nie są rozpoznane w terminie. Rozmawiamy o przyczynach tego, dlaczego się tak dzieje. No, ja ze swojej strony mogę obiecać, że to tempo na pewno będzie się poprawiać i że my wszyscy wynagradzani z pieniędzy podatników będziemy pracować nad tym, żeby zwiększyć komfort korzystania z tych dotacji i żeby mogli możliwie najszybciej i najsprawniej te pieniądze na wymianę przestarzałych kotłów i ocieplenie swoich domów otrzymywać. Panie prezesie, jakość powietrza no nie poprawia się i szybko się nie poprawi, ale za to częściej będziemy informowani o tym, jakim powietrzem oddychamy, bowiem od 11 października obowiązują nowe normy informowania i alarmowania o smogu. Co to znaczy, że niższa wartość pyłu, na przykład PM10, będzie już powodem do alarmu, tak? Tak, zdecydowanie. Ja właśnie korzystając z okazji, że jestem na antenie, to wydrukowałem sobie taki materiał Polskiego Alarmu Smogowego z 14 listopada 2016 roku, kiedy to był Dzień Czystego Powietrza w 2016 i tam jest taki fragment, który szybko postaram się przeczytać, że postulaty alarmu smogowego to wprowadzenie norm jakości węgla, miejskich stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, standardów emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe, obniżenia poziomów alarmowania o wysokich poziomach zanieczyszczeń i konieczności wprowadzania uchwał antysmogowych dla najbardziej zanieczyszczonych województw. I to z dumą mogę powiedzieć, że przez te od 3 lata temu, że te postulaty, które przez 3 lata temu alarm smogowy zgłaszał, one zostały przez ostatnie dwa lata zrealizowane. No cudnie tylko, że co mi po alarmie, panie prezesie, skoro w zasadzie nic praktycznie z tego nie wynika, poza tym, że mogę nie wyjść z domu, mogę założyć maseczkę i tak jakość powietrza będzie zależała na przykład od pogody, od ciśnienia, od liczby dni z wiatrem, prawda? To prawda, natomiast ja myślę, że obniżenie progów alarmowania o złej jakości powietrza ma bardzo ważne znaczenie. Ono po pierwsze tak, daje nam dostęp do informacji na temat tego, że rzeczywiście ta jakość powietrza jest zła, bo jeżeli jest ogłaszany poziom, jeżeli jest ogłaszany alarmowy poziom stężenia, to my dostajemy jasną informację na temat tego, że rzeczywiście nie mogę wychodzić z domu albo powinienem ograniczać swoją obecność na dworze. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to wytwarza presję na władze zarówno lokalne, jak i na władze rządowe. To wytwarza presję obywateli na władzę publiczną, żeby robiła, jeszcze bardziej intensywnie działała, żeby poprawiać jakość powietrza. Także ja Będziemy dbać, panie prezesie, zatem o tę presję. Jeśli pan pozwoli, spotkamy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Niemniej bardzo dziękuję za rozmowę, za czas. Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik pana premiera do spraw programu Czyste Powietrze. Zakaz palenia węglem, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, także przeciwmałpa polskieradio.pl. Sonda na naszej stronie internetowej, jak zwykle 20 minut po południu, pan Brunon. Panie Brunonie, witam pana. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja w ogóle chciałbym przy okazji pozdrowić pana Piotra Woźnego, do którego wielokrotnie w sprawie smogu się zwracałem i który nigdy nie odpowiedział niestety, więc to jest taka propaganda, wie pan, z jednej strony rządowa, która mówi o tym, że czyste powietrze, pan minister Kowalczyk też o tym czystym powietrzu mówił, o dużych obszarach leśnych i tak dalej, bo słusznie zauważył pan, że co nam z tego, że będziemy mieli alarm smogowy? Informacje, tak. Tak jest, więc nam chodzi przede wszystkim o to, żeby oczywiście ta emisja niższa, czyli przeciw oczywiście temu paleniu jestem, ale z drugiej strony lasy państwowe w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym wycinają nam drzewa i co mówią na swojej stronie? Palmy drewnem. Panie Kubo, niestety, a pan minister no wie pan, oczywiście powiedział, na pewno palenie, wysuszonym drewnem, na przykład liściastym, określonej wilgotności jest czystsze i zdrowsze niż palenie pyłem. Tu chyba nie mamy wątpliwości. Mhm. Tak, tutaj jest zgoda, tylko wie pan, lepiej oddychać czystym powietrzem niż tym pyłem jakimkolwiek, nawet z tego drewna. Bo to las jednak ma nam to powietrze oczyszczać. Jeżeli wycinamy ten las, który nam tutaj powietrze oczyszcza, to nic z tego, że nie jest tak źle, panie Brunonie, dlatego że z tego, co pamiętam, powierzchni leśnych w Polsce od lat przybywa. Słuchacz podpisany Niewolnik napisał: pomysł całkowitego zakazu palenia opałem stałym to karanie wszystkich za grzechy niektórych. Tych, którzy palą byle czym lub w byle czym. To tak jakby nakazać kastrację wszystkich mężczyzn, bo część z nich to gwałci. 7 trójek na początku 22. Panie Ryszardzie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Panie Ryszardzie? Jestem z Kalwarii Zebrzydowskiej, właśnie z Małopolski. Co do palenia, jestem bardzo przeciwny zakazowi, a po drugie nie kupi pan u nas pieca na węgiel, tylko na ekogruszek. Bo ja już się właśnie pytałem. Jeszcze jest jedna sprawa, jeżeli chodzi o dotacje. Koleżanka wyliczyła, musiałaby wydać 20 tysięcy, dostałaby dotacji 1500. Ja się pytam, co to za system jest? To jest poraniony pomysł. A jeszcze chciałem cię zapytać tych panów z alarmu smogowego i pana ministra. A co z tymi ludźmi, którzy mieszkają w stuletnich domach, starych takich, którzy nie mają możliwości, no na przykład pani ma 60, 70, 80 lat, ma emeryturę, dwoje starszych ludzi. Jak oni mają zainwestować, proszę pana, około 20 tysięcy albo lepiej w to, żeby spełnić te normy? To jest najbardziej chory i poroniony pomysł, jaki był w Polsce. A co do tego, panie Ryszardzie, dopłat, ale jeśli... Jest, no właśnie, nie, jeśli... Nie, jeszcze jedno. Jeśli ta inwestycja... Ale nie, to nieprawda jest. Niech pan stanie w Kalwarii przy jednych światłach i gwarantuję panu, przez cały dzień to by się pan rzeczywiście zatruł, a nie tymi kombinami, co jest. Bo no jest tak, ale uściślimy, jeśli pan pozwoli, jedną sprawę, bo tak jest w wielu miastach. Zresztą mam nadzieję i wrażenie, że słuchacze to potwierdzą. Rzeczywiście ten zwrot kosztów istnieje, funkcjonuje. Pan Grzegorz napisał, w tym roku zresztą wymienił piec, to wszystko wszystko zależy od tego, jak ten węgiel jest palony. Trzeba dokładnie dobrać proporcje tlenu, paliwa. Pelet robiony z płyt wiórowych bez problemu można palić w piecach peletowych. I to jest eko? Pyta pan Grzegorz, pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry, witam. Powiem tak, ja jestem mieszkańcem miejscowości leżącej nieopodal Częstochowy i największym moim problemem jest to, że ta miejscowość nie jest poddana gazyfikacji. Dla mnie nie jest przyjemnością dokładanie, czyszczenie tego pieca czy kominka. No to jest mordęga. Przed sezonem grzewczym trzeba pociąć to drzewo, później to co chwilę je dokładać, potem sprzątać, te płuca wszystko się zapychają, a no niestety włodarze nie mają funduszy na to, żeby dociągnąć linię z gazem do tej miejscowości. To jest główny problem. Jakieś tam piece najnowszych generacji nie spełnią mi tak i tak tych oczekiwań, bo niestety mentalność chociażby moich sąsiadów jest taka, że oni segregują na te śmieci, które wyrzucą i na te, które spalą. I cały czas te śmieci będą w obiegu. A jeśli chodzi o te większe inwestycje, to jestem jak najbardziej. No mamy ten surowiec, jakim jest węgiel, sam tam filtry zabezpieczone, to niech te ciepłownie, niech te huty sobie palą tym węglem. I tak ten produkt trzeba będzie pozyskać. Jak on przyjedzie do nas z Chin, to dodatkowo jeszcze te statki i inne tam źródła transportu emitują kolejne zanieczyszczenia. Pan Marcin napisał zakaz palenia węglem. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że w Krakowie zakaz obowiązuje także wobec kominków, w których pali się drewnem i są one dodatkowym, nie głównym źródłem ciepła w domach. Absurd ten dotyczy także pizzerii, gdzie są piece opalane drewnem. 7 trójek na początku 22. Panie Pawle, witam pana. Dzień dobry. Halo? Halo? Śmiało, panie Pawle, słucham pana. Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Ja właśnie dzwonię w sprawie tych dotacji. W tym roku, no może z mojej winy, może nie z mojej winy, chciałem się ubiegać o dotację, ale po prostu się trochę spóźniłem ze złożeniem wniosku, po czym się okazało, że nie można, nie działają wsteczne faktury. Wymieniłem ogrzewanie na gazowe według przepisu, żeby było lepiej. Mam fotowoltanikę założoną. Też czerpię z tego jakieś, będę może czerpał z tego korzyści, ale mi chodzi, jakby się pan zapytał jeszcze pana prezesa, dlaczego zniósł wsteczne faktury, jeśli ktoś robi inwestycje z własnych pieniędzy i później nie może tego odzyskać, bo na przykład wyłożył swoje pieniądze, a teraz nie może złożyć wniosku o dofinansowanie. Wrócę do tego, panie Pawle. 27 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Zakaz palenia węglem, czy tak, czy nie? Doktor Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Myślę, że ten zakaz palenia węglem uderza przede wszystkim w osoby najbiedniejsze, które od lat palą tą samą metodą, są przyzwyczajone do używania swoich pieców i węgiel wciąż jest dla nich najtańszym źródłem energii. Ale widzimy, że to się zmienia. Pierwsze miasta już wprowadziły zakaz palenia węglem i kominkami, tak jak Kraków, tam jakość powietrza znacznie się zwiększyła i być może dotowanie ogniw fotowoltaicznych czy pieców gazowych przez samorządy doprowadzi do stopniowego zmieniania tych nawyków, to znaczy przerzucania się z węgla na energię elektryczną czy palenie za pomocą dwufunkcyjnych pieców gazowych. Niemniej są to droższe metody i wraz z poziomem zamożności społeczeństwa będą one coraz bardziej popularne. Niemniej to palenie w piecach ze względu na dostępność najtańszego surowca opałowego, jakim jest węgiel w Polsce, pewnie wciąż jeszcze będzie przez lata w naszym kraju obecny. Pan Jarosław piszący komentuje, należy tworzyć sieć gazową, równolegle rozwijać energię odnawialną. To nie tylko sposób na ratowanie naszego zdrowia, ale przede wszystkim planety. Kiedy ludzie to zrozumieją? 7 trójek na początku 22. Pan Robert, panie Robercie, witam. Halo. Dzień dobry, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, witam. Ja powiem o faktach powiem. Proszę pana, największy sad w Europie to jest tutaj grójeckie, proszę pana. Ja panu powiem, jak to wygląda. Wycinają stare drzewa, proszę pana, no te najgrubsze to zabiorą, ale te takie drobne gałęzie wszystko palą, proszę pana, a to jest przecież niesamowita ilość tego, to jest raz. Druga sprawa, mówią czyste powietrze, proszę pana, jestem na dworcu PKS-u, czekam na autobus, 5 autobusów sobie stoi, silniki mają włączone, kopcą, trują, czyste powietrze. Także kiedy, a jeszcze jedna sprawa, kiedy będzie jakaś ustawa, jakiś przepis odnośnie używania środków ochrony roślin? Bo proszę pana, w ogóle to jest wybrane, jak się tam zapytałem gościa, to tak jak napisane, pan tam ma opakowaniu, pan musi się do tego stosować. Ale proszę pana, jadę rowerem, tutaj oczywiście rolnik pryska i na mnie pryska i nie, proszę pana, i go nie obchodzi. Tak to wygląda. No to pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia. Pan Andrzej napisał, nie zakazywać, a zachęcać, na przykład poprzez obniżenie podatków zawartych w czystych nośnikach energii. Panie Wojciechu, krótko jeszcze pan. Witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, panie Kubo, i wszystkich radiosłuchaczy. Powiem tak, to nie do końca od zamożności zależy, ponieważ sąsiadów pokoło niedawno się wprowadziliśmy, naprawdę zamożnych, którzy przychodzi wieczór i z kominów lecą cuda. To jest jedna rzecz. Panie Kubo, druga rzecz a propos dofinansowania. No niestety też przeoczyłem pierwszą datę, kiedy można było wnioski złożyć. Teraz jak już piec uruchomiliśmy, okazuje się, że już nie mogę nic zrobić. Szkoda, no bo też wyłożyliśmy te pieniądze, trochę się spóźniliśmy, a tu się okazuje, że nie można uruchomić, zanim komisja nie przyjdzie. I trzecia rzecz, panie Kubo, bardzo szybko... No ale tak. Z całą sympatią, no przepisy w tej sprawie chyba były jasne, prawda? Ale nie, okej, no zgadza się. I trzecia reguły sprawa... Gry. Trzecia sprawa? Trzecia sprawa, tak naprawdę fotowoltaika, która... No niestety, już nie dowiemy się, co z fotowoltaiką. Tymczasem jeszcze krótko pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, króciutko proszę, bo przed nami rozmowa z gościem. Słucham pana. Króciutko, aczkolwiek przyznam od razu szczerze, jestem przedstawicielem jestem pracownikiem jednego z producentów kotłów grzewczych na paliwa stałe. I chciałbym tutaj troszeczkę odkłamać być może naszą działalność. Trzeba zwrócić uwagę, że my jako producenci kotłów dostosowujemy się do wszystkich norm, które się na nas nakłada. I nawet kotły węglowe. Jeśli panie Zdzisławie się nakłada, bo przez lata przecież nie było żadnych przepisów dotyczących produkcji w Polsce, prawda? Ale no tak, tylko zauważmy, że my jako producenci byliśmy zobligowani już 10 lat temu do trzeciej klasy kotłów. Później były kolejne następujące po sobie. Oczywiście była cała masa kotłów tak zwanych zasypowych, tak zwanych przez was kopciuchów, śmieciuchów i różnych takich. Nawet zwykły kocioł zasypowy, tradycyjny, może być w miarę ekologicznym kotłem, jeżeli się go odpowiednio obsłuży i zastosuje odpowiednie paliwo. Oczywiście mankamentem jest to, że spalamy śmieci. Pan Maciej przed chwilą do mnie napisał, proszę się nie rozłączać, ciekaw jestem bowiem, jak pan to skomentuje, że radni na przykład z Mosiny uwzględnili sposób palenia od góry. Zmniejsza to znacznie zanieczyszczenie bez żadnych skutków ekonomicznych. To rzeczywiście istotne, prawda? Sposób palenia. Oczywiście, ale nawet są istotne skutki ekonomiczne. Chociażby takie, że w przypadku obsługi tradycyjnego kotła i spalania go od góry zużywamy o połowę mniej paliwa. Dlaczego? Dlatego, że zbyt szybka gazyfikacja podczas spalania od dołu powoduje, że my nie jesteśmy w stanie spalić wszystkich gazów, które są. Dymienie z komina świadczy o tym, że spalanie jest nieskuteczne. Tylko część paleniska, że tak powiem, generuje nam energię. Większość gazów, czy tak zwany dym, są to gazy palne, które na skutek tego, że było za mało tlenu, były niedopalone. Ale to wynika chociażby z tego, że często kotły były przewymiarowywane. Były za duże kotły. Warto, tak kotły czy inaczej, panie Zdzisławie, przepraszam, że kończę, bo jeszcze słuchacz czy czeka, ale na pewno warto by zajrzeć chociażby do internetu. Tam są filmy i instrukcje, jak palić, żeby było to palenie z głową. Pan Arkadiusz jeszcze. Panie Arkadiuszu, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana. Ja jestem tym szczęśliwcem, który załapał się na ten termin i też mam dofinansowanie 90%, ale sama papierologia, czekanie na podpisanie umowy, chęć zrobienia tego przy obecności pracowników w Ośpu, bo ja dzwonię z okolic Gdańska, to była mordęga, straszne. To było bardzo długo trwało. Chcąc zrobić to prawidłowo, to więc pojechałem tam do nich, ale pracownicy nie byli merytoryczni. Bo część zadań, które ja wnioskowałem, jakby oni tak nazywali ich jakby małpki. O to, o co ja ich prosiłem, to nie pisali, ale jakby, tak jak mówię, merytorycznie kompletnie nic. Czekam teraz na odbiór pieniążków, złożyłem wniosek, niby 60 dni. Zobaczymy. Pozdrawiam pana, dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. należałoby rozważyć ograniczenie możliwości spalania węgla, szczególnie w gospodarstwach domowych. Oczywiście ten proces musi zostać zaplanowany, bo niełatwo jest części przynajmniej gospodarstw domowych zrezygnować z tego najtańszego obecnie na rynku surowca, ale docelowo należałoby takie rozwiązanie przemyśleć, łącząc możliwość wymiany przynajmniej dla części gospodarstw domowych piecy, które byłyby sprawniejsze i zasilane zupełnie innymi paliwami. Wydaje się, że takie stanowisko jest pożądane, dlatego że społeczeństwo odczuwa realnie koszty związane ze spalaniem węgla i smog, który jest wytwarzany, bardzo negatywnie oddziaływuje na społeczeństwo. To są ogromne koszty społeczne i gospodarcze związane z chorobami, związane ze zmniejszeniem sprawności, związane ze śmiertelnością wynikającą ze skali zanieczyszczenia, które generujemy w wyniku spalania paliw, takich jak węgiel, które są bardzo negatywnie oddziałujące na środowisko. 25 minut już do 13, nieco później niż zwykle, ale jest z nami Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. W Warszawie program, o czym mówiliśmy, likwidacji kopciuchów, okazał się porażką. Ze środków przeznaczonych na ten cel wydano ledwie 1%. No a przecież osoby, które akurat wniosek złożą w Warszawie, mogą liczyć na zwrot 100% środków wydawanych na inwestycje. Dlaczego zatem Pana zdaniem to nie działa, nie zadziałało? No to dotychczasowe taka opieszałość warszawiaków czy mieszkańców Warszawy w wymianie kopciuchów wynika z dwóch przyczyn. Jedną to jest to, że dotychczasowy program dopłat był dosyć niski i to nie zachęcało mieszkańców do działania, a drugą było to, że niewielu ludzi nawet wiedziało o tym programie dopłat. Tutaj marketing miasta nie zadziałał. Dobrą informacją jest to, że to się zmieniło mniej więcej 3 tygodnie temu. Ale jednocześnie pana koledzy z Warszawy bez smogu zbierają podpisy pod wnioskiem do pana prezydenta o całkowity zakaz palenia węglem. Również zakaz palenia w kominkach. Logiczne to? Zastanawiam się, ile tych kominków, zresztą dzisiaj słuchacze z Krakowa również zwracali na to uwagę, ile tych kominków mamy w Warszawie, nie mówiąc o tym, że ludzie palą najczęściej takim wysuszonym, liściastym drewnem, bo to jest wydajne i praktyczne. No tutaj rzeczywiście aktywiści warszawscy, w tym ja, bo to również jest nasza petycja, ja jestem mieszkańcem Warszawy, my wnioskujemy do miasta o zakaz palenia węglem, ale tylko ograniczenie palenia w kominku w dni smogowe, kiedy ten kominek jest rekreacyjnym źródłem ciepła, czyli rozpalamy sobie ogień dla przyjemności. Ale w związku z obniżką norm, to w Warszawie za chwilę będziemy mieli tak zwanych dni smogowych, co nie miara, w zasadzie codziennie. W zasadzie codziennie to może nie, ale tych dni będzie prawie na pewno więcej, z tym, że pamiętajmy o tym, kominki, mimo tej przyjemności, którą odczuwamy z rozpalania, one również dosyć mocno zanieczyszczają nam powietrze. W Warszawie nie znamy liczby kominków, ja bym to szacował na pewnie kilkadziesiąt tysięcy sztuk, więc to jest znaczące źródło dymu w Warszawie, nawet w takich dzielnicach, które są ogrzewane gazem. Bardzo wolno, nieefektywnie działa program Czyste Powietrze. Dlaczego? Co zawodzi? No, głównie zawiodło to, że rząd postanowił dystrybuować pieniądze poprzez 16 instytucji rządowych, czyli Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Czyli jeżeli ktoś w Ostrołęce na przykład chciał takie podanie złożyć i nie ma internetu albo nie radzi sobie, musi przyjechać aż do Warszawy. No to jest nierealne. Podobnie jest w całej Polsce. To po pierwsze. Po drugie, niestety przetwarzanie tych wniosków spotkało się z, były zatory urzędnicze. Po prostu jeżeli złoży się 50 tysięcy wniosków, a ma je rozpatrzyć 16 biur, no to widać, że po kilka tysięcy wniosków na jedno biuro to jest nie do przetworzenia. Te wnioski powinny być rozpatrywane na poziomie gminy. Czyli w nowym sezonie grzewczym, który przed nami, by jakość powietrza w dużych aglomeracjach w Polsce nie poprawi się. W tej chwili jedyną poprawę, jaką widzimy, jest stopniowa poprawa powietrza w Krakowie. No właśnie, chciałem zapytać, czy ktoś to monitoruje, bo po wprowadzeniu, o czym wspomnieliśmy, tego całkowitego zakazu palenia węglem w piecach, także w kominkach, Kraków już czuje ulgę, odetchnie czystszym powietrzem? Tak, Kraków czuje ulgę, to potwierdzają mieszkańcy Krakowa. Widać to zresztą na pomiarach. Widać, kiedy jakość powietrza w dni smogowe najgorsza jest początkowo na obrzeżu miasta, a samo centrum miasta jest stosunkowo czyste, a później te zanieczyszczenia migrują, przedostają się także do miasta. Więc tutaj widać, że powietrze nie zna granic. Jeżeli chcemy poradzić sobie z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie czy w Warszawie, to nie samo miasto, ale również cała aglomeracja ma znaczenie, jak sobie poradzimy z tym problemem. Jak pan to widzi, to zestawienie? To znaczy tak, oczekiwanie i petycja państwa organizacji Polskiego Alarmu Smogowego, czy też organizacji związanej z wami, czyli Warszawy bez smogu, a z drugiej strony sytuacja, kiedy to nie jesteśmy w stanie wymienić nawet w budynkach należących do miasta tak zwanych kopciuchów. No to cóż, wprowadzimy zakaz palenia węglem i on będzie takim martwym przepisem? No, ten zakaz, który my postulujemy, jest zakazem odłożonym w czasie. Mamy na to jeszcze według nas co najmniej 3 lata, to nie jest natychmiast. Mm-hmm. Możemy się na to przygotować. Zakaz jest także takim narzędziem, które zdopinguje miasto do intensywnego działania, zdopinguje obywateli. Bo tutaj, kiedy mówimy o zakazie i program dzisiejszy mówi o zakazie węgla, to pamiętajmy o tym, że takie zakazy węgla mają sens w pewnych miejscach, w których to jest możliwe. To nie o to chodzi, żeby wprowadzić zakaz węgla dla całej Polski, tylko za zgodą mieszkańców, obywateli danego rejonu taki zakaz wprowadzić, ale też w porozumieniu z mieszkańcami po konsultacjach. To nie chodzi o to, żeby kogoś siłą uszczęśliwiać, tylko żeby odbywało się to za zgodą obywateli, mieszkańców. Wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję. Za kilka minut, dziękuję. Teraz jeszcze przed godziną 13:00, Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. 19 minut niebawem do 13:07. Trójek na początku 22. Jeszcze można wziąć, proszę państwa, udział w naszej sondzie na stronie internetowej. Tam pytanie. Zakaz palenia węglem na stronie internetowej Trójki. Pan Jerzy, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Jurek Szynastowowy. Panie Kubo, ja dzwonię odnośnie tych pieców, ale odnośnie ludzi, którzy już kiedyś w przyszłości założyli ekologiczne piece. Mianowicie 12 lat temu założyłem piec olejowy. Na początku było wszystko dobrze, bo wiadomo, ekologiczny, olej był bardzo tani. Natomiast teraz to ogrzewanie jest jedno z droższych. Jest bardzo ekologiczne i myśmy się zdecydowali na to już tak dawno, ale pomocy żadnej z tego tytułu nie mamy. Wręcz przeciwnie, kupując olej musimy wypełniać nie wiadomo jakie dokumenty, że jest to, nie wiem, olej nie do jeżdżenia, tylko na piec, no wiadomo, do użytku, do spalania. I tutaj jest to też, wie pan, ludzie się decydują, zakładają, inwestują, a później, no niestety, płacą dużo, dużo drożej, a ci, którzy palą węglem, palą miałem, palą groszkiem, to się śmieją z tych, którzy dalej, naprawdę... Dalej będą palić. Pan Bogdan również pisze, przykład Krakowa to jedna, co z Polską powiatową? Brak alternatywy, bo brak sieci gazowej. Zbiorniki i instalacje na propan-butan są drogie. W ubiegłym roku wymieniłem kopciucha na kocioł klasy 5 na pelet. No i co? Ano płacę 2 razy tyle za ogrzewanie domu. Wszyscy wokół palą byle czym się da, na ogół węglem drewnem, ale nie stać ich po prostu zwyczajnie na zmianę ogrzewania. Dofinansowanie to podpucha, bo nie jest nawet to 20% kosztów instalacji, twierdzi słuchacz. Panie Dariuszu, witam pana. Dzień dobry. Halo? No witam panie Kubo. To jest Krakowa. I chciałem od razu wyprowadzić tego pana, który wcześniej się tam wypowiadał na temat tego wszystkiego związanego z dotacjami i tak dalej. Proszę pana, to jest wielka bzdura totalna, z tego względu, że po prostu doprowadzenie instalacji do budynków, po prostu od sieci, to jest wszystko robione na własny koszt, wprowadzenie rurek do budynku i tak dalej, nikt za to panu nie wróci. Więc o jakiej my mówimy dotacji, że tak powiem, to są duże i bardzo duże pieniądze, że tak powiem, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest sytuacja tego typu. Dzisiaj podano, że w Krakowie norma powietrza została trzykrotnie przekroczona po prostu względem smogu. No, czyli jakie to jest czyste powietrze, jak pieców jest wymienionych ponad, tam dajmy na to 80%, czyli to jest totalna jakaś bzdura, bo po prostu dalej jest smog tak jak był. To jest następna sprawa. A jeszcze jedna ostatnia, sprawa... ostatnia, króciutko? Tutaj, tak, tak. Jak pan wspomniał o tych kominkach, czy tak palenia grilla? Jeżeli pan ma stacjonarny grill, który pan sobie wybudował, dajmy na to, w tym grillu pan nie może palić, a jeżeli pan sobie kupi grilla, dajmy na to, z Biedronki za tak zwany 5 zł takiego przenośnego, taki jednorazowy, tym samym tak? materiałem może pan palić. Zgodnie z prawem, tak? Zgodnie z prawem, dokładnie. Ciekawa historia. Pan Mieczysław, panie Mieczysławie, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja mam taką uwagę odnośnie skażenia powietrza. Według mnie to powinno być robione badanie powietrza, ponieważ wiatry są zachodnie, na wejściu z Francji do Niemiec. Mhm. I po prostu zbadać, ile Niemcy skażyli to powietrze, które wchodzi do nas. I dopiero ile my dołożyliśmy do tego. Bo to powietrze, które idzie z Niemiec, jest tak skażone, że wystarczy, że ktoś zapali dwa kominki, to już my przekroczyliśmy normę. Już o tym mówiliśmy, ale wrócę do tego i zacytuję list pana Pawła. Istnieje sposób palenia węglem, który jest bardziej ekologiczny od tradycyjnego, jak również bardziej ekonomiczny. Mowa o paleniu odgórnym. Zachęcam słuchaczy, napisał pan Paweł. Do zapoznania się z tym sposobem w internecie jest sporo instrukcji. Pan Dariusz jeszcze, panie Dariusz. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Odnośnie właśnie tutaj radio słuchacz wcześniej mówił oleju opałowego. Tak, ja też właśnie taki piec posiadam. I kiedyś ten olej był tańszy, teraz wiadomo, że jest droższy. Kiedy się pytam dystrybutora, dlaczego tak to wygląda, że nawet olej napędowy na kiju, można powiedzieć, tanieje, a jak przychodzi tylko zima albo już wrzesień, kiedy są wykopki w polu, to olej opałowy idzie do góry. Mm-hmm. No od tego są odpowiednie służby, żeby sprawdzały, czy maszyny rolnicze, czy inne jeżdżą na takim, czy innym paliwie, a nie, że my musimy za to płacić. A jeżeli musimy płacić, no to wypadałoby jakąś ulgę podatkową zrobić przy picie, czy przy czymś, żeby można troszeczkę tych funduszy odzyskać. Druga sprawa, program Czyste Powietrze. No właśnie, tam słuchacz z Trójmiasta dzwoni, że czeka, bo dostanie 90% zwrotu. Mm-hmm. Tak, tylko niech ten słuchacz powie, czy czasami w tym zeznaniu, które tam wpisywał o dochodach, wpisał, że ma 500 zł dochodu na członka rodziny. To dostanie to 90%, tylko żeby go się nie spytali, skąd wziął środki na tą inwestycję. A no właśnie. Bo żeby się czasami za chwilę nie spocił, bo skarbówka mu się dobierze. A propos takiej sytuacji, ktoś napisał do mnie, wielkość dotacji w programie Czyste Powietrze uzależniona jest od dochodu na osobę zarabiając najniższą krajową, można dostać 40% dotacji. Tu jest pewien haczyk, że najpierw trzeba dokonać modernizacji, a później iść z fakturą o zwrot pieniędzy. Pytanie, skąd wziąć te 20 tysięcy, gdy zarabia się na niższą krajową. 7 trójek na początku 22. Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw jakości powietrza. Na terenie miasta Krakowa od 1 września tego roku jest zakaz stosowania paliw stałych, przede wszystkim węgla i drewna. To był proces długotrwały dochodzenia do tego zakazu tak naprawdę, bo ten temat jakby zaczął żyć już w roku 2013, ale w efekcie na początku 2016 roku udało się taką uchwałę wprowadzić, z tym, że ona obowiązuje właśnie od tego roku. No efekty mamy, to znaczy z jednej strony przez kilka poprzednich lat wymienialiśmy paliska węglowe, bo to było główne źródło zanieczyszczeń na terenie miasta. W sumie od roku 95 ponad 45 tysięcy pieców, czyli to jest bardzo dużo. Myślę, że to jest jedyne miasto w Polsce, jeśli mówimy o Krakowie, które taką skalę wymiany dokonało. Oczywiście wspólnie z mieszkańcami, bo to polegało na dotacjach. No i też wprowadzenie różnego rodzaju programów osłonowych, bo przecież cały czas dopłacamy do rachunków za ogrzewanie w oparciu o próg dochodowy. W poprzednim roku uruchomiliśmy program termomodernizacyjny. Również osoby biedne mogą dostać taką dotację w wysokości nawet do 50 tysięcy złotych na termomodernizację domów. No i szereg innych takich działań związanych właśnie z poprawą jakości powietrza. No i myślę, że to też taki efekt synergii, no, że to przyniosło też sukces. I sam fakt, że mieszkańcy mieli świadomość, że od 1 września będzie na terenie miasta Krakowa wprowadzony taki zakaz. Nasze dotacje, które opierały się na takim systemie degresywnym, czyli im wcześniej wymienisz piec, tym dostaniesz większe pieniądze, przyniosły skutek. 7 trójek na początku 22. To jest aż nie do uwierzenia, proszę państwa. To, o czym pisze pan Marcin, pisze tak. Na wielu domach nie ma możliwości zainstalowania paneli fotowoltaicznych, a jest możliwość zainstalowania ich na ziemi, na garażu, czy też na budynku gospodarczym, czy na wiacie. Ale podatek od instalacji na dachu domu to jest 8%, a na przykład na ziemi czy na wiacie to już jest 23%. To blokuje wiele potencjalnych inwestorów. Krótko pan Piotr. Panie Piotrze? Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry słuchaczom. Panie Kubo, rozpocznę od pytania. Jakie paliwo stałe jest najbardziej ekologiczne? W sensie najmniej pyłów, najmniej kopcenia, bo mówimy o tych kopciuchach lub nowych piecach trzeciej, piątej, którejś tam generacji. Jakie paliwo? Pan pewnie jest... zna odpowiedź na to pytanie, więc bardzo proszę, żeby nie przedłużać. Koks. I tutaj nikt o tym nie powiedział. My paląc najlepszej jakości pelety czy węgiel, ekogroszek, cały czas spalamy węgiel w pełnej jego masie, jaka została wydobyta. Wszystkie substancje typu szkodliwy pak, inne wszystkie substancje węglopochodne w przypadku koksu zostają odebrane z tego węgla kopalnego, zostają w koksowni. Bardzo panu dziękuję, panie Piotrze, za ten wątek. Tymczasem pani Teresa, jeszcze a propos Krakowa, jako mieszkanka Krakowa nie mogę oprzeć się wrażeniu, że włodarze naszego miasta podejmują niestety prowizoryczne działania w kierunku walki ze smogiem. Zgoda. Z jednej strony wprowadzają zakaz palenia węglem, ale jednocześnie zezwalają na całkowite zabudowywanie korytarzy powietrznych w mieście. Krótko, pan Marcin, bardzo proszę. Halo? Halo, witam panie Kubo, miło pana słyszeć. Też próbowałem skorzystać z dotacji według ciepłego powietrza, natomiast odbiłem się od ściany ze względu na papierologię, więc własnymi środkami z własnych funduszy zainstalowałem kocioł dolnego spalania. Jest to bardzo ekologiczne spalanie drzewa, ale jest to instalacja połączona, więc jest on połączony z dużym buforem 1000 litrów, jest to sterowane wszystko komputerowo, jest to profesjonalnie zrobiona instalacja, bardzo solidna i obecnie bardzo mało płacę za ogrzewanie, ponieważ ogrzewam drzewem i jest ono spalane w bardzo ekologiczny i w bardzo sprawny sposób, więc polecam, szczerze mówiąc, niedowiarkom też. Też to polecam. Taki sposób. Pan Zbigniew jeszcze krótko. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witam pana. Kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Ja telefonuję z Warszawy, blisko redakcji zresztą. Mieszkam w starej kamienicy, w której to kamienicy miał zresztą biuro poselskie pan Trzaskowski. I cała kamienica jest na węgiel. Numer następny 11A powiedzmy ma centralny, a my nie mamy centralnego. I co w takiej sytuacji należałoby zrobić i do kogo się udać? Składaliśmy podania od 1947 roku o założenie centralnego i żadnej reakcji nie ma. 9 minut do 13. Łukasz Adamkiewicz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza. Warto zacząć od eliminacji najniższej jakości węgla i najniższej jakości urządzeń grzewczych. To jest pierwszy krok. Natomiast jeśli chodzi o ograniczenie całkowitego spalania węgla, to zależy od lokalizacji. Jeśli są warunki techniczne, na przykład jak właśnie w dużych miastach, nazwijmy po prostu stolicami województw, gdzie jest alternatywa w postaci sieci cieplnej, sieci gazowniczej, to w tych miejscach rzeczywiście można podłączyć lub podbudować tę sieć. Rozwiązanie zakazu spalania w ogóle paliw stałych, nie tylko węgla i drewna, jest wskazanym kierunkiem w związku z tym, że przy tak dużej gęstości zaludnienia emisje sumaryczne wpływające mocno na stężenie są dużo większe niż na przykład w obszarach mniej zabudowanych. 9, niebawem 8 minut do 13. Ponownie pan prezes Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry pani. Dzień dobry i ponownie Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Witamy również. Dzień dobry. Zakaz palenia węglem. Ciekawe, jak sądzę, wyniki naszej sondy. 19% internautów trójkowych na tak, 81% na nie. Piotr Siergiej, alarmy smogowe, o czym już wspominaliśmy, będą teraz ogłaszane częściej. Obniżono, jak wiemy, bowiem poziomy alarmowe. Do tej pory mieliśmy normy jedne z najwyższych w Unii. Tak, progi mieliśmy jedne z najwyższych w Unii, teraz te progi zostały obniżone, w związku z tym będziemy szybciej i częściej informowani o zagrożeniu i to jest dobra informacja. Panie prezesie, cały czas rozmawiamy przede wszystkim o piecach z niską emisją, tymczasem na co wskazuje w nowym raporcie Europejska Agencja Środowiska? Problemem Polski w bardzo dużym stopniu jest import starych, używanych aut, które również, jak wiemy, smog tworzą. Mamy plan ograniczenia tego importu? To rzeczywiście auta, szczególnie w tych większych miejscowościach, przyczyniają się do złej jakości powietrza i to pewnie widać bardzo dobrze po Warszawie, bo mamy w Warszawie najdłuższą chyba sieć ciepłowniczą, jaka jest w Europie, a złej jakości powietrza w Warszawie, no to jest albo kwestia tych dzielnic Warszawy, które tego dostępu do sieci ciepłowniczej nie mają, może jakoś trochę złego powietrza z obwarzanka warszawskiego, ale w dużej mierze właśnie gigantycznych ilości samochodów, które wjeżdżają do Warszawy. Więc ja myślę, że znaczy, nie ma się co oszukiwać, o ile w tych latach 2017-2019 walczyliśmy głównie z niską emisją z domowych pieców i tutaj jakby przyjmując jakieś tam przepisy i uruchamiając te programy wsparcia dla polskich gospodarstw domowych, no to myślę, że lata, że te następne lata to jest to nie, no ograniczenie nie można, nie, importu, no po prostu to, musimy się z tym zmierzyć. Panie doktorze, to nie tylko jest kwestia ograniczenia importu, bo myślę, że to jest też kwestia wprowadzenia takich przepisów, które spowodują, że miasta zaczną ograniczać wjazd samochodów do niektórych kawałków miast, czy do centrów miast, czyli dania samorządom takich narzędzi, żeby mogły regulować wjazd samochodów do określonych części miasta, bo ja wiem, że podawane są dane dotyczące tego, że przyjeżdżają do nas przestarzałe samochody. Ja szczerze mówiąc, często kiedy patrzę na te informacje, one wydają mi się o tyle nieprecyzyjne, że uważam, że główna ilość samochodów, które przyjeżdżają do nas z Niemiec, tych szczególnie z silnikami diesla, one wynikają z tego, że w Niemczech pojawiły się właśnie już w niektórych miastach ograniczenia w poruszaniu się samochodami dieslowskimi, na przykład takimi, które to mają... To prawda, panie prezesie, ale jeżeli by oceniamy te samochody po tym, co widzimy w Warszawie, to myślę, że już a priori jest to ocena błędna. Proszę mi wierzyć, że w Polsce tak różowo to nie wygląda, że wszyscy jeżdżą nowymi albo kilkuletnimi raptem samochodami. Piotr i Siergiej, jeszcze coraz częściej miasta, na przykład Katowice, sięgają po drony, które monitorują to, co palimy. Ten dym poprzez czujniki umieszczone w dronach jest badany na przykład na obecność plastiku. Sądzi pan, że powoli świadomość nasza zmienia się? Taka świadomość ekologiczna, świadomość związana z powietrzem? Tak, świadomość się zmienia i jeżeli popatrzymy na to, co myśleliśmy o zanieczyszczeniu powietrza jeszcze kilka lat temu i myślimy dzisiaj, to jest fundamentalna przemiana świadomościowa naszego społeczeństwa. Tylko pytanie jest takie, jak ta zmiana mentalna przekłada się na nasze zachowania? Słyszę w ankiecie 18% słuchaczy jest za zakazem palenia węgla. Piąty, to jest dla mnie dobra wiadomość, bo jednak w państwie, w którym paradygmat węgla jest tak silny, co piąty słuchacz mówi, nie, właściwie nie podoba mi się. No tak, ale nadal 81% uważa, że taki zakaz jest dla miast na przykład bezzasadny, niepotrzebny. No to zależy w jakim mieście i w jakim rejonie. Tutaj już padły takie sformułowania, więc rzeczywiście to zależy gdzie. To nie chodzi o to, żeby ten zakaz obowiązywał w całej Polsce, bo to jest po prostu nierealne i niemożliwe, ale w niektórych rejonach bardzo mocno zurbanizowanych, a już na pewno uzdrowiskach, w których, no wiadomo, powinno być powietrze krystaliczne, tam taki zakaz powinien być wprowadzony moim zdaniem we wszystkich. 30 sekund na pozostało, panie prezesie. Jeśli już palimy węglem, to zawsze możemy zwracać uwagę na to, no, o czym mówiliśmy kilkakrotnie, jak ten węgiel spalamy. Po drugie, powinniśmy chyba zwracać uwagę na jakość tego węgla, który kupujemy, nie tylko na cenę. Możemy od sprzedawcy żądać świadectwa jakości? Tak, to jest właśnie jedna z tych ważnych zmian, które zostały w przepisach prawa wprowadzone w ubiegłym roku. W 2000 roku już Najwyższa Izba Kontroli mówiła rządzącym, że jeżeli chcemy poprawić jakość powietrza w Polsce, to musimy wprowadzić normy jakości węgla, tego palonego w domowych piecach i musimy wprowadzić system kontroli jakości tego węgla. I coś takiego zostało zrealizowane w ubiegłym roku. Każdy nabywca, który idzie na skład węglowy i chce kupić węgiel, od ubiegłego roku ma prawo zażądać od sprzedawcy świadectwa jakości węgla. A inspekcja handlowa została uzbrojona wreszcie w uprawnienie do tego, żeby od takiego sprzedawcy węgla pobrać próbki węgla, zawieźć je do laboratorium i je po prostu zbadać. Bardzo dziękuję za tę informację. Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Panowie, miłego dnia życzę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję, my spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. No jak ja mam państwu coś opowiedzieć? O ciszę poproszę, no i jakąś ładną ilustrację.